السلام علیکم. فیض بھی جو نماز چھوٹ گئی ہے اور یاد بھی نہیں فرض نماز، اس کا کیا، کیسا پڑھیں گے؟ بھائی نے سوال کیا، جو فرض نمازیں ان کی چھوٹ گئی اور ان کو یاد بھی نہ ہوں تو ان نمازوں کا کیا ہوں گا؟ تو دیکھیے، جو فرض نمازیں ہیں آپ کی جو چھوٹ گئے آپ کو یاد نہ ہوں تو اس کے لیے اللہ سے آپ توبہ کریں، جو یاد ہو اس کو پڑھ لیں. حال میں کچھ ہے، اتنی بھی نہیں کیا اب انسان نے، 10 سال نمازیں نہیں پڑھا، 20 سال نہیں پڑھا اور اب یاد آ رہا، اتنے لمبے اس کے لیے تو کوئی خزا نہیں ہو سکتی. اس لیے چونکہ آپ نے جان مجھ کے فریضہ چھوڑا، تو جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی خزا ہے، جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے اس کی خزا نہیں ہوتی. تو لہٰذا 20 سال تک چھوڑ دیا ہم نے نماز کو، 10 سال تک اب اتنے کثیر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اس کے چکر میں آنے والی زندگی کی نمازیں بھی چلے جائیں گی. تو لہٰذا اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ ہم سے خطا ہوئی، معافی مانگے، یہی حل ہے. اس کے لیے کوئی خزائے عمری نماز نہیں ہوتی. لوگوں نے ایک نیا نکالا، ٹھیک ہے، میں اس کو بولتا ہوں، ہمارے اپنی زبان میں پدو بولتا ہوں، پدو سمجھتے نا. پدو کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی رہتا ہے، وہ کوئی دو بچے سمجھ کھیل رہا ہے، ایک بچہ کمزور ہے تو جو طاقتور ہے دوسرے کیا بولتا، تو ایک کو دو پدو، مطلب تو دو بار آؤٹ ہونا، ایک بار کھیلنا آؤٹ ہوا تو تیرے کو ایک اور چانس ملے گا، پدو. تو ہم نے ایک پدو لگا دیا، کیا ہے کہ خزائے عمری پڑھ لو، بس یہ کہو کہ اللہ فجر کی 2 رکعت خزائے عمری اور باندھ لیا رکعت، مطلب جتنی چھوٹی آج تک پوری کور، پھر ظہر کی 2-4 رکعت خزائے عمری. اس کا فائدہ کیا اٹھاتے لوگ معلوم آپ کو؟ بس ایک رات آتی 27 معراج بولتے جس کو، 27 رات، جب بس جب کھڑے ہوتے اور ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک 17 رکعت ٹھوک دیتے، ہے نا، 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، 4 عشاء کی، 17 رکعتیں ہوتی ہے بس بولتے. اور اب کوئی نماز کی ضرورت نہیں، اگلے بار دیکھیں گے اگلے سال کہ تو خزائے عمری پڑھ لیا نا، تو پچھلا پورا کوریج ہو گیا. اگر اتنا آسان ہوتا تو بلال کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسلام کا بولنا، اس پہ عمل کرنا، آرام سے بولتے خزائے عمری پڑھ لیں گے، اپنے ایک ٹائم آئیں گا اسلام جو غلبہ پائیں گا دیکھا جائیں گے سب. کیوں اتنی تکلیف اٹھانا؟ کیوں اللہ کے رسول تکلیف اٹھا رہے؟ کیوں صحابہ تکلیف اٹھا رہے ہیں اتنی نماز کے لیے؟ کیوں جد و جہد ہو رہی ہے ان کی جس زمین پہ ان کو نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا تو وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ آسان کام تھا نا، خزائے عمری تو کتنا آسان ہے، کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے آسانی سے. تو یہ سب چور دروازے ہیں، رہا جو چھوٹ گئی آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے یاد کر کے، جو چھوڑ دیے وہ فوت ہو گئی. یا لمبے عرصے تک یقین تو تھا لیکن پڑھا 30 سال تک نہیں پڑھا، آج شعور آیا، تو اللہ سے سچی توبہ کرے، انشاءاللہ عزیز یہی اس کے لیے کافی ہے. اور کوشش کریں نفل نمازوں اضافہ کریں، چونکہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب انسان کی فرض نمازیں تولی جائیں گی اور کم ہوں گی تو اللہ کہیں گا دیکھو اسی کوئی نوافل ہے کیا، وہ اس سے پور کر دو. تو لہٰذا نوافل کا زیادہ اہتمام کریں تاکہ اگر کم ہو جائے تو یہ نوافل اس کو پور کر دیں. لیکن اس کا تو نہیں کہا جا سکتا کہ پرانی نمازیں پوری پڑھیں. اور بہت سے لوگ بولتے ہیں اب ہر بار کیا کرنا والے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لینا. کیا بول کے پڑھنا؟ فجر کی پہلی چھٹی ہوئی، ظہر کی پہلی چھٹی ہوئی. ہاں تو مطلب ہر بار آپ مغرب فجر کی 2 فرض نہیں، 4 فرض پڑھنا اس نے، ظہر کی 4 نہیں 8 فرض پڑھنا اس نے، ہے نا. یہ کون سا اصول ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ طریقہ کہاں سے لایا گیا ہے نا. ایسا کہہ کر تو آپ چھوٹ دے رہے کہ مہینہ بھر نماز مت پڑھو اور اگلے مہینہ ڈبل ڈبل پڑھ کے کور کر دو اس کو. ایسا نہیں میرے بھائی، نماز کو اپنے وقتوں پر ہی پڑھنا ہے، مجبوری حالت الگ بات ہے. جو چھوٹ جائے اس کو کور ہو سکتی ہے، چھوڑ دی جائے تو نمازیں ختم ہو جاتی ہیں.